Temos que falar, como sempre, como a todos os luns, pois, de informática. Por iso recibimos aquí a nosa compañeira, Tania Alonso, moi bons días. Tamén a Miquel Visconti, bons días, Miquel. Hola, bons días. A semana pasada xa deseábamos un poquinho o tema no aire, non? Falábamos da protección, sobre todo, do menor e como temos que educar os nosos fillos en canto ao uso de internet e distintos dispositivos, pero avanzaba un pouco o tema e falábamos desas adiccións que, sobre todo, están afectando a moitos xóvenes, non? En canto ao uso de internet, móviles, distintos aparellos, verdade? Sí, con tanto auxe e incremento do uso das novas tecnoloxías, pois apareceu unha nova adicción a elas que sí, que según os estudios pois afectarían a un 5 ou un 10% dos internautas. Hai psicólogos que, perdón, sí. Hai psicólogos que xa falan de adiccións moi similares ao que pode ser, a min pareceme unha barbaridade, pero drogas ou por estilo, ¿no? Sí, o alcoholismo ou é dicir que hai unha adicción moi forte. Non sei que querías dicir, Tania. Eu quería dicir precisamente un pouco iso, que se fala de adicción, hai moita xente que, bueno, tampouco é para tanto, é moito menos comparada con ese tipo de drogas, non? Hai moitos casos, eh? E logo hai outros que din que sí, que é para tanto no punto en que hai que observar cada caso en particular, non? Pero que hai casos extremos de xente que deixa a súa vida de lado simplemente por estar, por exemplo, conectado a internet. Sí, a verdade é que para tanto, quizáis un dos problemas ahora de detectalo é precisamente ese, que non parece que sexa tanto problema. Vemos outras adiccións pois como a drogas ou así, que son evidentes os problemas que lle causa a persona e a xente que está ao seu redor. Sen embargo, esta é unha adicción que causa pouco a molestia a xente que está ao redor, incluso a propia persona, e iso fai pois que sexa difícil de detectar e tamén pois... Claro, pode haber moitos pais que non sexan realmente conscientes de que o seu fillo é adicto a iso. Sí, claro. É dicir, se non estás alerta, se non estás pendiente do teu fillo, podes saber que ti non sepas nada nin te des conta. Sí, incluso estando atentos, porque realmente moitas veces pois eu mesmo, por exemplo, ya dico un mínimo de 8 horas diarias aos ordenadores. Claro. Entón, claro, pero fago de forma de profesional, traballas como profesor de informática, é distinto. Claro, despois o meu ocio, pero quero dicir que como somos moitos os que usamos moito o ordenador, moitas veces é difícil distinguir se unha persona é adicta ou claro, no. Que hai xente que di non é adicción, é uso excesivo. Bueno, volvemos ao tema sí. De sempre, non? Sí, bueno, hai que ver hasta que punto a vida dunha persoa cambia. Pero sí que o tema é claro. Importante, ese é o factor fundamental, en canto cambie a vida da persona, que realmente eso lle leva un cambio de actitudes, de horarios e demais, que cando non estén funcionando con eses aparellos sentan ansiedade e teñan. Entón, realmente, ao final, acaba sendo unha adicción en É que, precisamente, eu estive vendo unha especie de test que aparecía en internet, test de seres adicto a internet. Non me poñía preguntas como esas. Por exemplo, desatendas as aguas do fogar por estar conectado a internet. A xente do teu arredor, do contorno, dixe que estás demasiado conectado a internet ou que pasas demasiado tempo na rede. Se un día non podes conectarte, sentes ansiedade, o que dicías ti, non? Cantas horas de sono perdes por botar a noite inteira claro. Conectado? É que esas son as formas de detectarse unha persona é adicta. Supoño que en casi todas as adiccións, eu a compararía máis quizáis coa ludopatía, coa diferencia de que se somos adictos pois ás tragaperras, pois eso nos leva un gasto económico que tamén hai por onde a familia, amigos e demais detectan, non existe o mellor no de internet, porque non hai gasto excesivo, nin demais. Pero sí que a persona deixa todo por o tema dos ordenadores ou da súa adicción, do videoxogo, do móvil, a que sexa. E cambia totalmente a súa forma pois de vivir, cambia a súa vida en función deste hábito, desta... Porque hai pouco falabase moito das adiccións aos móviles e tamén como colevaba un gasto, ben sexa de mensaxes ou de chamadas, pois tamén era xa algo máis visual, máis tactil. Cando non hai un problema económico, pois non sabemos se simplemente esta persona lle gusta, como a mí me gusta ir a tomar un café e despois ir a facer outra cousa. Por iso, o problema que lle vexo eu a este tipo de adiccións coas novas tecnoloxías é detectalo, porque precisamente non molesta moito o próximo, digamos. Cando é excesivo un uso de algo ou mal hábito, pois claro, aí chega o problema. Supoño que haberá xente que incluso terá que ir a un psicólogo ou ter algunha axuda profesional nestes casos tan extremos. Se ha falado de casos moi extremos, eh? Sí, bueno. En xeral todo adicto pois debería de tratarse, sendo con un psicólogo ou de outras formas. En xeral, claro. Axuda psicolóxica sempre está ben, claro. Pero sí, deberían de tratarse porque un hábito que xa se está cambiando a súa vida. Claro. E moitas veces sen darse conta. Están deixando de lado amigos, familiares, cambiando horario. Entón, estar encerrado nunha casa tantos días sen sair por estar aí no aparato, nese aparello, non, conectado constantemente, pois é un non sei, como dicilo, é un indicio, non? Xa do problema que hai. Unha pista xa bastante gorda. Bastante gorda. Miguel, si, cales poden, segundo a tua opinión, ser as causas que provoquen que unha persoa se volva adicta a claro. ese tipo de actividades? As adicción ás novas tecnoloxías é algo pois relativamente reciente, claro, porque as tecnoloxías tamén son recientes. Mm. Pero polos estudios que se fan, pois parece que a causa non estaría nas tecnoloxías en sí, senón pois na propia persona. Uh-huh. As personas máis vulnerables a este tipo de adiccións, pois serían, por exemplo, os adolescentes, que están nunha época de cambios físicos e emocionais, pois que lle fan ser máis vulnerables. Se teño un ambiente familiar non é bo, un ambiente problemático, pois tamén son propenso a caer neste tipo de adicción. Se teño baixa autoestima, se son tímido, me costa relacionarme coa xente, pois porque aquí podo atopar algo que sí que me relaciono e non me costa tanto. Sí, que claro. Non é tan difícil. Te relacionas con xente non do mesmo xeito, senón claro. do outro. Entón, pois esa xente ve aí un escudo pois para esa timidez que teñen na vida social, na súa vida social. Non sei, falamos da adicción a internet en xeral, sobre todo en xóvenes, pero credes que tamén hai persoas máis maiores que están nesta mesma situación? Dende logo que sí, seguro que as hai. Sí, sí, sí, sí que as hai, sí. Sí, porque falamos normalmente eso, que os xóvenes son os primeiros que se enganchan a eso, a internet, os xogos, a distintas cousas, pero tamén haberá xente máis maior. Como normalmente pois os problemas previos da persona son o que fan que caian estas adiccións, pois claro, os novos son quizáis os que están nunha época máis claro, menos controlable, digamos, e por iso son os máis propensos, pero eso non quita que outra persona que teña outro tipo de problemas, pois unha adicción non deixa de ser unha evasión a algo e con calquer tipo de problema unha persona un día pois empeza a chatear ou o que sexa e empeza a facelo dun xeito que lle afecta a súa vida, pois esa persona será adicto, pois ainda que teña 90 sí, anos. Sí, claro. Ademais, hai moitas plataformas aí que se temos as redes sociais, temos xogos claro. vía internet, é dicir que xa estás aí conectado en internet cos xogos, hai moitas posibilidades, porque como sí. podes atopar de todo, claro. sí, realmente... E sobre todo hai adiccións pois, a videoxogos, a chats, a foros, a redes sociais, é dicir que hai diversos tipos de adicción dentro do sí. propio medio. Outro día facen unha broma en televisión, me parece que era El Follonero, precisamente, que facen unha broma de que, bueno, ahora están tomando as redes sociais que cando chegas ao traballo, chegas a calquer sitio, a casa, podes actualizar, non? Todas as redes sociais, vas a traballar como unha hora máis tarde do que deberías, non? Por estar continuamente aí claro. pendente de que xa chega un extremo onde xira un pouco toda a vida en torno a isto. A mellor non sendo adicto, non? Pero, bueno, xa a maioría da xente tamén o ten como parte da súa vida. Sí, eso se fai moito sen necesidade de ser adictos. Sí, eso se fai moito, ademais neste país pois se valora moito que estemos no posto de traballo, máis que o mellor o que estemos facendo. Entón, pois mira, unha forma de facer horas, hai xente que aproveita e dice, pois vou facer horas aquí co ordenador e coa rede social. Cando realmente pois non estás producindo tampouco moito. Sí, iso pasa bastante. Chega un punto que a min contábanme un caso pois que estaba no ordenador e de repente pois vi un comentario, non, que estaba no baño, contaba que estaba no baño. Bueno, claro, chegas a un momento que dis, tampouco hai que contar toda a túa vida. Vida, no, no, no, eso no fai falta. No, eso xa é excesivo. Claro, refírome a que hai casos xa extremos de dicir, pois non, tampouco podemos ter, temos que ter un límite sempre, non? Sí, pero claro, quen cae nestas adiccións é propenso a iso, porque se estás todo o día chateando, pois cando estás no baño, que é unha necesidade que todos temos e que tens que ir, por moi adicto que sexas, pois contas que estás no baño, porque utilizas o seguramente claro. estará no baño utilizando pois o chat ou o que sexa. Claro, pois por favor, esas cousas non nos fan falta sabelas. Non fai falta sabelas. por favor. Precisamente aí xa se ve tamén un desapego da vida social. Tamén, claro, que falamos así en tono de risa, pero claro, chegan puntos en que falábamoslo outro día, as relacións xa non son as mesmas de cara a cara, non? En persoa, estar nunha mesa, estar un pois xente xoven, sobre todo que é o caso que se ve, plan falando co móvil, en non dirixir esa palabra, pois xa dis, hai que falar entre a xente, hai que falar un pouquiño, relacionarse, non? Sí, a verdade é que é necesario para todos. Hai moitas formas de relacionarse, as de sempre, as de toda a vida, pois hai que Aunque hai que sacar unha lanza a favor de internet tamén para que as persoas que sempre tiveron problemas de comunicación, pois persoa cara a cara, claro, que toparon tamén internet unha maneira de relacionarse e conseguir amigos que de outra maneira ou mellor non hubieran tido a capacidade. Costaba máis, claro, sí. Se cando falamos destes perigos e adiccións, hai que ter en conta que as novas tecnologías son moi moi útiles para a inmensa maioría da poboación e son moi beneficiosas. Non sei se tiveches algún alumno, bueno, Miguel Visconde xa saben que está dando uns cursos de informática aquí no Multicentro de Torneiros, normalmente son alumnos, pois, eso, xa avanzados de edade, que non teñen coñecementos de internet. Non sei se algún ten preocupación polo seu fillo, canto a este tema. Fixoste algunha pregunta nese tema ou relacionada? Así, preguntas directamente, pois non, pero sí que certos comentarios, cando falamos de, pois, o correo electrónico e tal, algún que dice, sí, claro, e así, pois, xa hai xente que non sae da casa, e sí que é un tema que preocupa, e fan comentarios dese estilo, pero ninguén nunca me falou así claro, da... Claro. Da súa familia ou ningún caso en concreto, pois. Pero xa estarán nunca, máis alerta. Pero sí que están. Estarán máis alerta xa, sabendo do tema. Sí, sí, sí. Sí que lles preocupa porque sí que hai veces que falan do tema ese de que hai xente que se queda no ordenador e que non sae e que iso non é plan vivir así. Porque incluso provoca problemas físicos, podremos decir. Por exemplo, a visión, todo o día mirando pantalla, sin mover a vista, pode ser malísimo. As costas, a espalda tamén, se afecta moitísimo todo o día, se xa en a postura que xa, non sentado. Incluso podes engordar, pois, todo o día sin facer nada. O xa, hai problemas físicos tamén. Sí, físicos, psicolóxicos, pois, bueno, hai que moverse. Todos temos que facer algo de exercicio. Eso é sano para todos. Entón, pois, estamos diante dun ordenador toda a nosa vida, ou gran parte dela, pois, facemos... A vista tamén, sobre todo, menos ¿eh? Exercicio. Sí, da vista, da espalda, eso é evidente. A parte da falta de exercicio que podamos facer. Psicolóxicamente, pois, moito máis. Estamos acostumbrados a nun ordenador, pois, despois, o mellor... teño que ir a un acto, teño que ir a buscar un traballo, etcétera, e non teño fago unha entrevista e non vai ser a través do ordenador, vou ter que falar con el. Ás veces entón... eu pregúntome a onde chegaremos? Comunicaremos gran pregunta. De pantallas. Tamén hai agora as entrevistas vía Skype, por exemplo, que home, non é o mesmo, sabes? Pero tamén é a través de internet, xa hai unha pantalla de por medio, xa non é o cara a cara que se podría decir, non? Sí, sí, non é o mesmo cara a cara, un paso máis alá, pero bueno, sigue sendo un cara a cara. Non é exactamente o mismo, claro, porque estades en distintas habitacións, pero sí que podes, en función de os seus xestos e demais, sí que podes interpretar cousas que, o mellor, unha persona que está todo o día nun ordenador, pois non é capaz de, xa, de interpretar, porque perdeu noción da realidade, digamos. Eu pregúntome se chegaremos un día no que non nos falaremos xa directamente. Xa, o sea, sí, xente que o fai, que falamos outro día que estaba, falamos antes que estaba xente sentada e falaba cos móviles, hai xente, eu vin casos, sentada e falando entre eles, entre da propia mesa, por exemplo, por WhatsApp ou cousas por estilo. Claro. Non sei, que pretendían a verdade. Sí, tendemos bueno. Moito a iso. Bueno, facendo con, vamos, que non te leve moito tempo, que non te cambia a tua actitude, etcétera, se estás todo o rato nunha cena, así claramente tes un problema. Xa, pa iso, pois non vayas a unha cena. Que nun momento determinado, pois, surdiu unha conversación e alguén vai a buscar algo en concreto desa conversa en internet, pois tamén é algo relativamente normal. Estaba me acordando desa película, non sei se a viches, Wall-E. Wall-E, sí. Sí, Michel, esa peli Wall-E de animación e tal, na que, pues, imaginaban un mundo futurista, non? No que non se falaban, só tiñan esa pantalliña, estaban todos días sentados, estaban gordos, é dicir, chegaremos algún día a ese punto de dicir, vamos... Pois esa peli triunfou moitísimo, e cando algo triunfa moito é que a xente se ve reflexada, así que me da. Eu penso que non chegaremos ao extremo, quero pensar que non, vamos, polo menos quero pensar... Pero estaba recordando precisamente a película esa, que marcou bastante. Bueno, interesante o tema, esperemos pois que os pais que nos estén escoitando pois presten un poquinho de atención. O mesmo as persoas que se podan considerar adictas, non? Tamén. Que fagan ese tipo de preguntas que falábamos antes, algún tipo de preguntas que lles fagan darse conta de se realmente están deixando a súa vida de lado por estar en internet. Sí, sobre todo eso, cambio na túa vida sen que te des conta de comportamentos que tiñas, costumes, pois é habitual abandonar as amistades e así, ese nervio, esa ansiedade que teño cando non estou diante. Eu creo que son os dous factores que máis me poden facer ver que teño que teño un problema. E a familia é moi importante tamén nestes casos. Bueno, familia e amigos e demais. Xa incluso nos tratamentos pois se fala de tratamento a nivel familiar, a nivel personal, pois a persona ten que facer algo, pero dentro do ambiente familiar tamén hai que facer algo, dentro dos amigos tamén hai que facer algo. Claro, entón, é moi importante... debería a persona deixar un pouco de lado esa adicción e centrarse en outras cousas? Que consellos podemos dar? O primeiro, eu creo que isto mellor tamén vale para calquera adicción, é que ten que ser consciente de que ten un problema. Uh-huh. Se unha persona non é consciente de que ten un problema, pois é moi difícil traballar e mellorar. Despois, abstinencia, é dicir, se tes un problema con un aparello, porque un videoxogo que sexa, pois tes que deixar unha temporada de usalo, porque claramente non estás facendo un bo uso del. Intentar sair, deixar ese aparello de lado. Deixalo de lado e despois, bueno, pois a nivel personal, pois seguir tratamento psicolóxico, a nivel familiar, pois tamén, haberá que facer terapias de grupo ou así. Cada caso tamén é un mundo. Claro, decir, non son todos iguais. Claro, non se trata igual cada persona, nin cada familia. E despois tamén que teña pois amigos ou demais cos que poida sempre, claro, que non sexan os que lles incitaron, por así dicir. Mm. Dicir, hai veces que o mellor desconectamos dos meus amigos na miña vida. Empezo a chatear con xente, se empeza a ser un meu grupo de amistades, pero mellores son os que me están, pois, axuda a que eu caia nesa adicción. Entón, pois, debería de buscar alguén no que confiar e no que me poida axudar para tratar de que, pues, eso, me bote unha man para sair. Axuda, sobre todo, eso é o que precisan. Pouco a pouco, pues, ir collendo ese aparello, porque, claro, os ordenadores son indispensables hoxendía, se eu teño un problema, pues, vou ter que utilizar o ordenador no futuro. Entón, pues, vou ter que facelo pouco a pouco, e, bueno, primeiro con supervisión, e despois xa, se todo vai ben, con cada un ir usando... Con liberdade. Sí. E controlándose el mesmo. Bueno... Tema un poquinho delicado, onde os haxa, sobre todo na actualidade. Moitísimas gracias, Miguel, por estar hoxe connosco. Luns para a semana, pois, pensamos algo máis así para tratar sobre informática, que este espazo, pois, parece moi interesante tamén para os nosos ointes. Gracias, gracias, Miguel. Bueno, Tania, temos que despedir esta programación. Bueno, imos recordar tamén que todas estas entrevistas atopanse no noso blog. Blog, así é. Se buscan siradioporrino.blogspot.com en internet, aí aparecemos, noso blog. Despois, no apartado de dereita, no apartado de entrevistas, se buscan en espazos informática, pois aí atoparán pois todos os espazos de informática dos nos que tratamos con Miguel Visconti, podrán escoitalos de novo, se se perderon algún. Claro, e tamén máis entrevistas moitas que temos máis, ali. Sí. Estamos en Facebook, en Twitter, si Radio Porriño, por suposto tamén no noso teléfono. Sí, no 986-33-53-33, moi fácil de recordar. Sí, por suposto. Bueno, gracias, Tania. Voltamos mañá, martes, Voltamos. Máis, mellor, aquí en 106.0 en si Radio Porriño.